إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين نقزان وإسلام الله سبحانه وتعالى أنا سيما كتك تفسير يا آيه يا 36 يا سورة التوبة Allah anasema idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni 12. Idadi ya mwezi ya mwaka mzima mbele za Allah ni miezi 12. Hii ni katika kitabu cha Allah. Katika miezi hiyo 12 kuna miezi 4 mitukufu. Hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo kwa kufanya maasi. Fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, piganeni na washirikina nyote kama wao wote wanavyopigana na nyinyi. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni kwamba Allah yuko pamoja na wachaji Mungu. Dhakara al-Imam Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi tafsir al-Qur'an al-Azim dhakara قول ابن عباس رضي الله عنهما الله سبحانه وتعالى aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, ابن عباس رضي الله عنهما يقول اي في كلهن, msizidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi katika miezi yote hiyo 12. ثم قال ثم اختص منهن 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. أنا سيما كيش الله كتك ميزك من أنبيلي أخيخوس ميزي مني ميزي مني هي أكيدانيا نميزي متكوفو ناك عظميش أتكوفواو kisha akafanya dhambi katika miezi huu. Dhambi katika miezi huu, miezi hii ni kubwa. فجعل الذنب فيهن أعظم. الله سبحانه وتعالى أكجالي ذنبي كتك مزيه ذنبي إنكوا كبوة والعمل الصالح والأجر أعظم نعمل جيما نثواب بيز إنكوا كبوة. Mtu akifanya dhambi, dhambi ile inakuwa ni kubwa zaidi, na akifanya amali njema, thawabu zinakuwa nyingi zaidi katika miezi hiyo minne mitukufu. Al-Imam Qatada yakul inna dhulma fil ashhuri al-hurum a'zamu khati'atan wa zura min adh-dhulmi fima siwahun. Kufanya maasiya katika miezi hiyo minne mitukufu ni makosa makubwa kuliko kufanya maasiya katika miezi mingine isiyokuwa hiyo. Yakul wa in kana dhulmu ala kulli halin adhima, japo kuwa dhulma maasiya katika kila hali ni makubwa, walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha, lakini Allah anaadhimisha katika mambo yake anayoyataka. Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia dhambi katika miezi hii minne mitukufu, dhambi inakuwa kubwa zaidi kuliko dhambi katika miezi mingine isiyokuwa hii. Kisha akaendelea al-Imam Qatada akasema إن الله اصطفى صفايا من خلقه فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكرا واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله. الإمام قتادة أنا سمع الله سبحانه وتعالى أمختاري ذيوم بذياك الساس أكختاري كتك ملائك متومة بيا أكختاري كتك وات متومة نا الله سبحانه وتعالى أكختاري كتك منينو ذكره maneno ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni bora zaidi. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akakhitari katika ardhi misikiti kwamba ndio ardhi bora zaidi misikiti. Kisha akakhitari katika miezi Ramadhan na hii miezi mitukufu, kisha akakhitari katika masiku yaumal jumaa siku ya Ijumaa. Thumma astafa au wastafa min al-layali lailatal qadr, Allah akakhitari katika nyusiku lailatul qadr. Fa'azzimu ma azzama Allah, azimisheni mambo aliyo yaazimisha Allah. Qatada anamalizia athari yake na kusema fa'azzimu ma azzama Allah, azimisheni haya mambo aliyo yaazimisha Allah. Kwa hiyo haya ni mambo ameyaazimisha Allah, ikiwemo miezi hii minne mitukufu. Ni wajibu wa kila mwanadamu kuadhimisha miezi hii mitukufu kama alivyoiadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rawi al-Imam Ahmad fi musnadihi an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala inna ash-shuhura qad istadara ka hay'atihi ألا إن الأيام قد استدارت كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. سيكو زنزنغوكا كما هيئياك كما سفاياك tangu siku alipoumba mbingu na ardhi, tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi, katika siku hizo kuna miezi minne mitukufu: Dhulqaada, Dhulhijja na al-Muharram na Rajab Mudhar, ambao uko baina ya Jumada na Shaaban. hii ni miezi mitukufu aliyoitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, nini linatakiwa kwa watu kufanya katika miezi hii baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuitukuza na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuthibitisha hilo katika hadithi hii sahihi? Nini linalotakiwa tufanye katika miezi hii? Kwanza, inatakiwa kwa kila Muislamu kuamini na kuitakidi mambo hayo aliyoyaelezea Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pili, kila Muislamu anatakiwa asiwe katika fikra zake kusema kwamba kwa nini Allah ameiadhimisha miezi hii minne peke yake, kwa nini hakuadhimisha mwezi wa Shawwal au mwezi wa Ramadhan au mwezi wa Shaaban. Muislamu hatakiwi atie itikadi hiyo. Kwa nini Allah ameadhimisha miezi hii peke yake, miezi mingine hakuiadhimisha? Kwa hikma gani Allah ameiadhimisha miezi hii kuliko miezi mingine? Muislamu anatakiwa afuate na ajisalimishe hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yas'al wa hum yus'alun, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah haulizi anavyofanya, Allah haulizi anavyofanya, watu ndio wanaulizwa wanaoyafanya, lakini Allah hawezi kuulizwa. Kwa hiyo mtu asijiulize kwa nini Allah ameadhimisha miezi hii pekee kuliko miezi mingine. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fala tadhlimu fiihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo, yani mtu asifanye maasi katika miezi hii mitukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anatoa tahadhari kwamba watu wasifanye maasi katika miezi hii mitukufu, kwani maasi yanakuwa maradufu kama ilivyo amali njema na thawabu zinakuwa maradufu katika miezi hii mitukufu. Ndugu zangu Waislamu, wanasema maulama kwamba hakuna ibada ngeni zinazofanywa katika miezi hii, hakuna ibada mpya zinazofanywa katika miezi hii, isipokuwa kila Muislamu anatakiwa ajilazimishe bihududillah, alintizamu bihududillah, ajilazimishe kufuata mipaka ya Allah, asikeuke mipaka ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tumuadhimishe miezi hii mitukufu, lazima tuiadhimishe, kwani kuacha kumuadhimisha Allah na kuacha kuadhimisha aliyoliadhimisha Allah, hii ni katika asbabi mauti alqulub, ni katika sababu za kufa nyoyo ikiwa mtu hamuadhimishi Allah wala haadhimishi alichokiadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu alhaq tabaraka wa ta'ala dhalik وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنَّ رَبِّهِ وَيَقُولُ تَعَالَى وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَيُلَزِمَ تُعَظِمِشَ كِلَ جَامْبُ عَلِلُ لِعَظِمِشَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِكِوَيْمُ مِزِهِيمِ إِنَّ مِتُكُفُ. Pili, ni wajibu wa kila Muislamu katika miezi hii mitukufu alihtimamu bil faraid, kutilia umuhimu faraid, sala za faraid, kuziswali katika nyakati zake, kuziswali sala za jamaa, kuziswali bi khushu' wa khudu' wa huduru alqalb. Kila Muislamu atilie umuhimu zaidi sala za faraid, pamoja na kutilia umuhimu sala hizi katika mwaka mzima, lakini miezi hii mitukufu atilie umuhimu zaidi sala za faradhi, kuziswali katika nyakati zake, kuziswali jamaa misikitini, na kuswali pamoja na kila unyenyekevu wa moyo wa mtu. Tatu, ijtinabul maharim fi hadhihi al-ashhur al-hurum, kujiepusha na mambo ya haramu katika miezi hii mitukufu. Ni wajibu wetu kujiepusha na haramu katika miaka, katika mwaka mzima milele, lakini miezi hii mitukufu ni wajibu wetu kujiepusha zaidi na mambo ya haramu, kwa sababu dhambi katika miezi hii ni kwamba inaadhimishwa, dhambi inakuwa kubwa. Kwa hiyo tunajiepusha, tunatakiwa tujiepushe na madhambi madogo na makubwa zaidi katika miezi hii mitukufu. Jambo la nne, adaul huquq, kutekeleza haki, kutekeleza haki za Allah, kutekeleza haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutekeleza haki za wazazi, kutekeleza haki za mke nyumbani, kutekeleza haki za watoto, kutekeleza haki za majirani, na kutekeleza haki za Waislamu wote kwa jumla. Kila Muislamu anatakiwa atekeleze haki za Allah subhanahu wa ta'ala, anatakiwa atekeleze haki za Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, anatakiwa atekeleze haki za wazazi. Kama kuna mtu hawafanyii wema wazazi wake, anatakiwa awafanyie wema wazazi, hasa hasa katika miezi hii mitukufu. Kama mtu hamfanyii haki mke wake, anatakiwa amtekelezee haki mke wake zaidi katika miezi hii mitukufu, na haki za Waislamu wote kwa jumla. Tunatakiwa tuheshimiane, tunatakiwa tutukuzane, tunatakiwa tupendane, tunatakiwa tusaidiane Waislamu, hasa hasa katika miezi hii mitukufu. Hizi ni baadhi ya hukuk maulamaa wanazosema kwamba ni lazima zitekelezwe zaidi katika miezi hii mitukufu. Kwa hiyo hakuna ibada mpya inayofanywa katika miezi hii mitukufu isipokuwa mtu nikofanya ihtimam na ibada zake za kila siku katika miezi hii mitukufu, ashughulikie zaidi na atilie umuhimu zaidi ibada zake. Wallahu aalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu Islam, napenda tukumbushane masala ya ndoa. Watu wanaghafilika na Allah subhanahu wa ta'ala asema wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Waislamu tumeumbwa kughafilika, kwa hiyo lazima mara kwa mara tuelimishane masala ya ndoa. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua kwamba sala la ndoa ni sala la ibada. Kijana anapooa ni kwamba anaikamilisha dini yake kwa kufanya ibada ile ya ndoa, na ibada ya ndoa ni ibada pia ya furaha. Watu wanafurahika upande wa mume na upande wa mke, ni siku ya kufurahika siku ile ya ndoa. Ndugu zangu Waislamu, ndoa ina masharti yake, ndoa ina masharti yake, na ndoa ina arkani zake, nguzo zake. Katika masharti ya ndoa ambayo yanakuwa nje ya akdi nikah ni wujudu zawjain, upatikana mume na mke, iwe kuna mume atakayeoa na mke atakayeolewa. Pili, al-idhin, idhni ya mume na radhi yake, na pia idhni ya mke na radhi yake kwamba ataolewa na fulani. Tatu, idhnul wali, idhni ya walii wa huyu binti, iwe ni babake, iwe ni ami yake, iwe ni ndugu yake. Al-idhin, idhnul wali, ni moja katika masharti ya ndoa. Haya yanakuwa nje ya akdun nikah. Ama akdun nikahi yenyewe, ile kufungishwa ndoa, Asheikh al-Fawzan hafidhahullah katika kitabu chake Al-Mulakhasul Fiqhi anaelezea arkanu aqdi nikah, anasema ni tatu. Wengine wanaongezea sharti ya nguzo nyingine. Nguzo ya kwanza, husulu zawjain al-khaliyain min al-mawane, wapatikane mume na mke ambao hawana kizuizi cha kuona kuoana. Kizuizi ni vipi? Kizuizi ni kwamba mke pengine ni ndugu yake huyu mume kwa nasaba au kwa kunyonya, hapo itakuwa ni haramu kuoana. Mtu hawezi akamuoa dada yake aidha kwa nasaba au kwa kunyonya, wamenyonya katika titi la mama mmoja, hawa ni haramu kuoana. Kwa hiyo iwepo kuna mume na mke ambao hawana kizuizi cha kuoana. Pili, husulul ijab, kupatikana ijab katika akdun nikah. Ash-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah anafasiri nini ijab. Yakul wa huwa lafdhu sadiru min al-wali au man yakumu maqamahu, ni matamshi yanayotokana na walii wa huyu binti, walii wa huyu binti au naibu wake. Aseme nini? Aseme zawajtuka fulana binti fulani. Kama ni walii aseme zawajtuka binti fulana. Na hapa ndugu zangu wa Islam, na kukumbusheni sunna, sunna ni walii amuozeshe binti yake. Kila mwenye binti katika Waislamu anatakiwa amuozeshe binti yake, ndiyo sunna. Sasa kama hawezi kutoa khutbatul nikah, atasomewa khutbatul haja, atasomewa, lakini yeye ndiyo anatakiwa amuozeshe yule mume aliyepo. Kwa kila mmoja wetu anatakiwa ajifundishe kuozesha, kumuozesha binti yake. Kwa hiyo wali atasema zawajtuka binti fulana, binti fulana, au yule naibu wake, naibu wake atasema zawajtuka fulana binti fulani. Tayari hiyo ni ijab, tayari hiyo ni ijab, aidha wali au naibu wake. Tatu, husulul qabul, ipatikane kabul. Nini kabul? Yakulu Sheikh Al-Fawzan wa huwa lafdhu sadiru min az-zawj, ni maneno yanayotokana na huyu mume kusema qabiltu hadha an-nikah au qabiltu hadha at-tazwij, nimekubali kuozeshwa, kwisha, ndoa imekamilika. Nguzo nyingine, ashahidan, maulama wanaongezea wapatikane mashahidi wawili katika akdi ile nikah, itakuwa tayari ndoa imekamilika. Ukirudia katika vitabu vya maulama wote wanaelezea hivyo kwamba ijab ni yule anayeozesha kusema zawajtuka fulana binti fulani, kisha ndoa imekamilika, hapo imetimia, imesihi. Rudia vitabu vya maulama wanavyoelezea lafdhul ijab wal qabul, zawajtuka fulana binti fulani, na yule mume asema qabiltu hadha nikah, tayari ndoa imesihi. Ndugu zangu Waislamu, kuna sunna ya kutaja mahar, kuna sunna ya kutaja mahar katika akd, kusema zawajtuka fulana binti fulani bimahriha 5,000 au bimahriha 20,000. Sunna ya kutaja mahari ipo. Hadithi ya Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi fi al-Bukhari, mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, jitu liahaba laka nafsi, nimekuja ili niitoe nafsi yangu kwako unioe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwangalia, halafu akainamisha kichwa chini, kwamba hakumridhia. Mtume hakumridhia mwanamke yule. Mwanamke yule akakaa pale pale, palikuwa na sahabi mmoja anaangalia, anamwangalia Mtume. Baada ya kuona yule sahabi kwamba Mtume hakumpenda yule mwanamke, yule sahabi akamwambia Mtume, niozeshe mimi ya Rasulullah, niozeshe mimi ya Rasulullah kama wewe humtaki. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza, hal ma'aka shay, je una kitu cha kumpa, una mahari? Yule bwana akasema, la ya Rasulullah, sina. Mtume akamwambia, nenda katafute kwa jamaa zako, nenda katafute mahari, ni lazima. Wa atun nisaa sadukatihinna nihla, nenda katafute mahari. Akaenda kwa jamaa zake, halafu akarudi akamwambia, ya Rasulullah, sikupata kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tena, nenda katafute walau khataman min hadid, japokuwa pete ya chuma, nenda katafute japokuwa pete ya chuma umletee iwe ni mahari yake. Akaondoka yule sahabi, akaenda akatafuta, akarudi akamwambia, ma wajadtu wala khataman min hadid, sikupata hata hiyo pete ya chuma. Yule bwana yule sahabi akamwambia Mtume, lakini hadha idhari, hii nguo yangu ya Rasulullah, hii nguo yangu nitampa iwe ni mahari yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, hii nguo hii ukimpa yeye, wewe hutakuwa na nguo, na wewe kama utaivaa huyu hatakuwa na nguo, huyu mke, nguo moja hiyo mtavaa vipi watu wawili? Haiwezekani. Wewe ukiivaa huyu hatakuwa na kitu, na yeye akiichukua wewe utakuwa huna kitu cha kuvaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkatishia hivyo kwamba hana mahari. Yule sahabi akakaa pale kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam muda mrefu. Baadaye yule sahabi akaondoka, akawa anakwenda zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam faamara bihi, akaamrisha mtu aitwe. Akaitwa yule sahabi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, madha ma'aka min al-Qur'an, una nini katika Qur'an, una sura gani katika Qur'ani wewe? Yule akamwambia, indi suratu kadha wa kadha, akazihisabu sura alizo nazo. Fi riwayati Abi Daud, suratu al-Baqara wallati taliha, mimi na suratu al-Baqara na ile inofuatia Ali Imran. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuliza tena, atakrauhunna an dhahri qalbik, je unaweza ukazisoma kwa moyo umezihifadhi? Katika riwaya nyingine, ma tahfadhu, unahifadhi sura gani? Kwa hiyo akathibitisha kwamba sura hizi mbili nazihifadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, malaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an, wa fi riwaya amkannakaha bima ma'aka min al-Qur'an, wa fi riwaya zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Al-Imamu As-Sanani fi As-Subul anathibitisha riwaya hii ya zawajtukaha kwamba ndiyo yenye nguvu, kwamba Mtume alimwambia zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Al-Sheikh al-Bassam rahimahullah fi tawdih al-ahkam yaqul, yusannu tasmiyatu as-sadaqi fi al-'aqd, ni sunna kutaja mahari katika aqdi kwa hadithi hii. Kwa hadithi hii Mtume alimwambia zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an, kuna sunna ya kutaja mahari. Sasa hivi watu wanaficha mahari yao kutaja, wengine wanaoza mpaka bilioni watoto wao, kwa hiyo wanaficha, hawataji mahari. Ndio maana muozeshaji anasema zawajtuka fulana binti fulan bil mahari almuttafaq alayhi bainakum, nimekuozesha fulana binti fulan kwa mahari mliowafikiana, kwa sababu kuna sunna ya kutaja mahari. Badala ya kutaja mahari, watu wanaficha mahari yao. Muozeshaji anasema hivyo, zawajtuka fulana binti fulan bil mahari almuttafaq alayhi bainakum. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi, hapa ndoa imesihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nikisema hivi, wiki iliyopita kumetokea kitendo cha aibu kwa Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, wala sisemi ni baadhi ya Waislamu, ni aibu kwa Waislamu wote. Imeozeshwa akdi nikah katika Masjidi Quba. Baada ya akdi nikah kumalizika, watu wakitoka, fujo limeanza. Fujo kubwa, ndugu zangu Waislamu, fujo kubwa, sio fujo dogo, ni aibu kubwa. Nasema ni aibu kubwa kwetu sisi sote Waislamu. Fujo kubwa, wakati tunaamua fujo lile, mimi nikaelekezwa kidole kwamba sababu ni wewe, sababu ni wewe uliozesha. Nikamvuta yule anaelekeza kidole, nikamuuliza, sababu ni mimi fujo hili kwa sababu gani? Ananambia, sababu hukusema biidhniha wa idhni waliiha. Subhanallah. Nikamwambia kwa upole, nipe dalili ya kusema hivyo katika akdi nikah, nipe dalili. Alikwenda zake haraka haraka, hakujibu, hakujibu, akenda zake. Kumbe sababu ya fujo hilo, mimi sikusema bid'a, mimi sikufanya bid'a, nimefanya sunna katika akdi nikah, ndiyo sababu ya fujo hilo. Watu wa bid'a wamekuja juu. Kwa nini sikusema mambo ya bid'a? Biidhniha wa idhni waliiha. Nasema Mtume pia hakusema hivyo. Ahlusunna wal Jamaa wao wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam unyo kwa unyo, anaoyasema na anaoyafanya. Lakini Ahlul Bid'ah wanaongezea mambo yao. Mtume kasema zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an, mbona Mtume hakusema biidhniha wa idhni waliha? Al-Imam Sanaani anasema pengine huyu hakuwa na wali, Mtume ndio wali wake. Angesema Mtume biidhniha wa idhni, na kuozesha biidhniha wa idhni, mbona Mtume hakusema? Mbona maongeza nyinyi watu wa bid'a, mavunja akhdi nikah? Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba wameifanya nikahi niliyofunga mimi ni batil, haikusii. Siku ya pili wakaozeshana tena. Sasa nasema huyo shekhe aliyokuozesheni nampa challenge, anipe dalili ya hadithi inayosema kwamba muozeshaji lazima aseme biidhniha wa idhni waliha. Ende akatafute yeye na wamtaji wenzake, wazushi wote wakatafute hadithi hiyo, na masufi wote kama watapata hadithi hiyo. Hakuna hadithi hata moja Mtume aliyesema kwamba watu waseme biidhniha wa idhni waliha. Huu ni upotevu na bid'a za wazushi. Masufi ndio walioanzisha jambo hili. Halafu Ahlusunna wal Jamaa, pamoja na uzushi wanaofanya watu wa bid'a wakiozesha ndoa, hawasomi khutbatul haja, khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akisema katika kila akdi nikah na kila khutbatul juma, wao hawaisemi. Pili, wanaongezea mambo mengi, aya ambazo Mtume hakuzisoma, hadithi za Mtume ambazo hakuzisema katika akdi nikah, wao wanaongezea. Mubtadi'a, kwa sababu ya bid'a zao tu wanamkeuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawana ittiba. Ibn Mas'ud yakuli ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni msizushe, mmeshatoshelezwa. Dini kila jambo limeshaelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mubtadi'a sivyo wao. Wao lazima waongezee katika kila jambo, lazima wafanye bid'a. Kwa hiyo fujo lilikuwa kubwa, ndugu zangu Waislamu. Kwa nini mimi sikufanya bid'a? Nasema wala sitafanya bid'a insha Allah, wala sitafanya bid'a. Sasa namwambia yule aliyokuozesheni mara pili alete dalili, halafu alete dalili kwamba ndoa niliyoifungisha ni batil. Alete dalili hiyo, atakwenda tafuta kwenye vitabu mpaka atapata kisunzi, yeye na mubtadi'a wenzake na masufi hawatapata. Ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo hatari ya bid'a. Hii ndiyo hatari ya bid'a ya kuchafua Uislamu na kuwachafua Waislamu. Wasiokuwa Waislamu wataona vipi kitendo kile cha Waislamu walichokifanya? Wasiokuwa Waislamu wanaona vipi pale? Aibu kubwa tuliyopata Waislamu kwa fujo lililotokea la watu mubtadi'a wanatetea bid'a zao. Albid'a, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema albid'a tukhrijul insana min aljada hatta tukhrijahu ila alilhadi wazzandaqa waliyadhu billah. Subhanallah, ndugu zangu Waislam, tahadharini na bid'a. Bid'a ni mbaya, bid'a zinachafua usafi wa Uislamu. Uislamu ni safi, lakini bid'a zinauchafua Uislamu, na wala hazitauchafua Uislamu bali watachafuka wao. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.